विचार चल रहा था श्रेय शब्द को लेकर ना, श्रेय से यहां पर तो वाक्य में स्वर्ग भी इष्ट नहीं है, क्यों क्या कह रहे हैं यहां, धर्म्याद युद्धा श्रेय अन्य क्षत्र से नहीं, मने धर्म युद्ध से बढ़कर कोई श्रेय तुम्हारे लिए नहीं है, अर्थात क्या, धर्म युद्ध ही तुम्हारे लिए श्रेय है, मैंने युद्ध को ही श्रेय कोटि में ले लिया, युद्ध को ही श्रेय कोटि में ले लिया। क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि ये जो श्लोक है विजय पक्ष का है, अगला श्लोक है पराजय पक्ष का। यदि हारोगे तो मर जाओगे तो स्वर्ग द्वार में पावर्तो, मैंने स्वर्ग रूपी श्रेय युद्ध में मरने के पश्चात मिलेगा, और युद्ध रूपी श्रेय तुम अब करोगे और विजय पाओगे तो यह राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। जिसको 37वें श्लोक देखना जुड़ेगा उपसंहार में, हतो वा प्राप्सिसि स्वर्गम जित्ता वा भोक्षसे बहिः, उपसंहार 37वां 37-38 दो श्लोक जो है उपसंहार श्लोक है, वह उपसंहार साहब कह रहे हैं ये मरोगे तो स्वर्ग, जीतोगे पृथ्वी का राज्य मिलेगा, उसके आधार पर उपसंहार इधर यहां पे श्लोकों का घटाना पड़ेगा, नहीं तो उपसंहार के साथ विरोध हो जाएगा। इसे यहां तो श्रेय सबसे मोक्ष का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बहुत दूर छोड़ दो उसको, अब यहां इस श्लोक में श्रेय सबसे तो स्वर्ग भी नहीं ले सकते आप, इस श्लोक में श्रेय सबसे तो मोटा मोटी युद्ध को लिया जा रहा है, इसलिए हम विभाजन पूर्वक समझाते हैं, प्रेय श्रेय निश्रेय विभाजन करते हैं। यद्यपि श्रुति में प्रेश्च श्रेष्ठ दो विभाजन है, ये वास्तविक श्रुति में जो कहा वह संक्षिप्त है ना, उसी को विस्तार से समझाने के लिए स्मृतियां होती है, और स्मृतियों में से क्या करते हैं उसको और विभाजन करके समझाते हैं। अब इसे श्रुति में क्या केवल माया गया, और आप उस माया को करते क्या, अविद्या माया दे विभाग कर देते हैं, अविद्या में भी विजुत सत्व मलिन सत्व अविद्या विभाजन करते ना, ये कहां श्रुति में है, कोई पूछेगा तो क्या प्रमाण है, वो श्रुति में है, लेकिन विभाजन किस आधार पर कर रहे हैं, स्मृतियों के आधार पर, जीव है वर्णन किया जा रहा सारे चीजों का तो कैसे हुआ, उसके लिए उपाधियों के भेद की कल्पना करनी पड़ी, जब उपाधि भेद कल्पना करना पड़ता है तो व्यवस्था ली जाती है। उसी प्रकार यहां पर भी वहां तक श्रेय एक ही ले लिया, मोक्ष भी उसी में आ गया, स्वर्ग भी उसी में, सारा उसी में लिया जा रहा है मान लेते हैं, अथवा हम आ क्या करते प्रे कोटि में स्वर्ग के ब्रह्मलोक पर सारा प्रे कोटि में डाल देते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावर्तन अर्चना है ना, ये सारा का सारा डाल देते हैं हम लोग प्रे कोटि में, और श्रेय सीधे एकमात्र मोक्ष लेते हैं श्रुति कठोपनिषद, लेकिन यहाँ उसका विस्तार है, समझाने क्या करना पड़ता है वैसा नहीं है। यहाँ श्रेय सबसे वर्तमान श्लोक में तो युद्ध है, और युद्ध रूप आश्रय से मिलेगा क्या, विजय होने पर पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और हार जाएंगे मर जाएगा तो स्वर्ग द्वार में पाप, ये व्यवस्था। भाष्य स्वधर्मम इति स्वधर्मम अपि स्वधर्म क्षत्रिय धर्म युद्धम तम अपि अवेक्ष इत्यादि देख चुके हैं हम, कहां तक गए थे, धर्मार्थम प्रजारक्षणार्थम चेति पृथ्वी जय द्वारेण, देखो स्पष्ट करें ना भाषिकार, इसलिए यहीं पर चल रहा था स्वाभाविका धर्माद आत्म स्वाभाव्याद इत्यभिप्राय, धर्म्यात मने क्षत्रियस्य स्वाभाविका धर्माद, क्षत्रिय का जो स्वाभाविक धर्म से अपने आत्म अपने अपनी जो आत्म स्वाभाविक मने क्षत्रिय का स्वभाव की वजह से यह अभिप्राय, तच्च युद्धम वह श्रेय रूपा धर्म से जो हटा नहीं है वह जो युद्ध है उस युद्ध युद्ध को पृथ्वी जय द्वारे न धर्मार्थम, उस युद्ध लड़ोगे और विजय पाओगे तो उसे क्या होगा, पृथ्वी पर जय द्वारा प्राप्त करना हुआ, और पृथ्वी पर जय के प्राप्ति के द्वारा धर्मार्थम प्रजा रक्षणार्थम च, धर्म के लिए और प्रजा रक्षा के लिए अपने सब कुछ करना है, अपने भोग के लिए नहीं, अपने जो है ऐश्वर्य भोग करने के लिए नहीं, क्षत्रिय को युद्ध लड़ना धर्मी है उस दृष्टिकोण में जिस दृष्टिकोण में वह लड़ रहा है, किस लिए, प्रजा रक्षार्थम लड़ रहा है और स्वधर्म पालनार्थम लड़ रहा है। इसीलिए यहां पर जो अनेक प्रकार लोग विचार करते हैं कि याज्ञवल्क्य स्मृति में कह दिया युद्ध से बड़ा पाप नहीं है, युद्ध तो लड़ना ही नहीं चाहिए। और महाभारत में शांति पर्व में कहा युद्ध तो कभी नहीं लड़ना, साम दान भेद के द्वारे काम चला लो, दंड में मत घुसो, दंड मत करो, दंड को तो निकाल दिया शांति पर्व प्रसंग में, तीन ही बोला साम दान भेद, इसके द्वारा व्यवस्था निपटा लो, लड़ो मत, भले अपने कुछ देना पड़े दे दो, लड़ाई मत करो। वही हम लोगों के यहाँ कुछ क्षत्रिय लोग बैठे जो मूर्ख लोग किए भी थे सरकार वाले, हाँ दे दिया वो गाजा पट्टी उतना हिस्सा दे दो, पट्टी उतना दे दिया बांग्लादेश को, अरे क्या लड़ना छोड़ो छोड़ो वो कारगिल और उधर दे दो छोड़ दो, आ जाओ लड़ाई बंद करो खाओ पियो। ऐ नहीं वो गलत गलत लगा रहे हैं, वो किसके लिए कहा जा रहा है नहीं समझ रहे हैं, किसके लिए वो चीज है और किसके लिए युद्ध को स्वधर्म कहा जा रहा है ये समझना चाहिए, विभाग को सम्यक समझनी चाहिए, नहीं समझ के सारा गड़बड़ हो जाता है। उसको जाएंगे टीका में धर्माद अनपेतम, इसलिए उसको धर्म से अनपेत है, परम धर्म्यम सर्वोत्कृष्ट धर्म माना जाएगा उसको, तस्मात धर्म्याद युद्धात् दार्श धर्म से हटा नहीं उस प्रकार युद्ध से श्रेय अन्यत् क्षत्र श्रेयते, दूसरा कोई क्षत्रिय के लिए श्रेय नहीं है, ही यहां यस्मात अर्थ में है क्योंकि श्रुति इसमें प्रमाण है। श्रुति साहब कहता है ये युद्धन्ते प्रदने शिशुरास, जो लोग प्रधनेशो युद्धन्ते, प्रधान मने युद्ध भूमि में जो युद्ध लड़ते हैं वे अत्यंत शूर है, यही अत्यंत शूर है जो पलायन करे और अनेक हेतु दे करके छोड़ दे वे वो नपुंसक है, आगे कहेंगे नपुंसक करके अकीर्ति क्रम में आएगा तीन पक्ष। अब चल रहा अस्वर्ग्यम, अस्वर्ग्यम की व्याख्या चल रही है 31, 32, 33, पहले श्लोक निपटा लो अगला उसके बाद ही जाएंगे। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम, यदृच्छया चोपपन्नम, क्योंकि यहां पूर्व पक्ष में अर्जुन इतना कह सकता है ये जो आपने कहा धर्म्याद्याद्यत क्षत्रिय ये तो जये सती, क्यों जय होने पर क्या होगा आपने कहा धर्मार्थम प्रजारक्षार्थम, ये तभी ना होगा जब जीतूंगा, हार जाऊं तो ये तो नर्क जाना पड़ जाएगा, क्यों सो बांधवों को मार के हार मारने के लिए खड़ा होगा, कुछ को मारा भी होगा, मारते मारते खुद मर गया तो नर्क में जरूर जाना पड़ जाएगा। तब भगवान कहते नहीं नहीं तुम लड़ते लड़ते मर जाएगा ना तो नरक वास तो कभी नहीं होने वाला है। फलम जय सैत फलम अस्तु पराजित न किंच चेत उत नरकम एव वायति चेत आह यद छया चोपबन्धम च, यहां एव अर्थ अवधारण अर्थ में है, च यहां पर दिया है एव अवधारणे यदृच्छयैव उपपन्नम न तो स्वेनैव आपादितम, अपने से ही तुमने ये युद्ध की स्थिति को उत्पन्न नहीं किया ना, आप स्वयं लड़ने आगे बढ़ते हो स्वयं ही लड़ने की स्थिति को पैदा करते हो तो गलत है किसी स्वार्थ आदि को प्रवृत्त होकर के, और यदृच्छा से आया हुआ है, यदृच्छा मैंने अप्रार्थित यही उपपन्न बिना चाहे ही स्वतः ही टपक गया आपके साथ जबरदस्ती सर पर चढ़ा हुआ। कई लोग होते हैं हाँ अतिथि बन जाते जबरदस्ती, मानो मानो मानो न मानो मैं तेरा मेहमान जबरदस्ती, वैसे जबरदस्ती हम थोड़े लग रहे हैं किसका पीछे युद्ध करने, बोले हम तो चाहते थे युद्ध ही ना हो। अनेक प्रकार से दुर्योधन को समझाने की कोशिश किया गया, दूत रूपेण कृष्ण को भेजा गया शादी दूत के रूपेण, पांच गांव दे दो राज्य का आधा नहीं एक चौथाई नहीं एक तिहाई नहीं वन एट भी नहीं पांच गांव दे दो बस हम खुश नहीं होते। उसने कहा नहीं सुई का नोक के बराबर नहीं मिलेगा, तो मजबूर किसने किया युद्ध को, हम लोग नहीं ना अर्जुन आदि तो नहीं किया, तो उसने इसीलिए अर्जुन के दृष्टिकोण से युद्ध क्या है यदृच्छया उपपन्नम, और दुर्योधन दृष्टिया स्वेच्छया संपादितम, अपनी इच्छा से पैदा कर लिया युद्ध अपने खोपड़ी पर जबरदस्ती, दृष्टि अलग अलग है। अर्जुन को समझा रहे, इसलिए यदृच्छा उपपन्नम कहना पड़ता है, दुर्योधन दृष्टि ये स्वेच्छा संपादितम कहना पड़ेगा। तुम्हारे लिए यदि स्वेच्छा संपादित होता तब तो तुम्हारा स्थिति हो सकता है, मरोगे तो नरक चले जाते, या पाप लग जाता, कुछ ना कुछ हो सकता था, लेकिन तुम्हारे स्वेच्छा पूर्व संपादित नहीं है, यदृच्छा उपपन्न होने के नाते स्वर्ग द्वार पावृतम, तुम्हारे स्वर्ग का द्वार खुला है इस समय। अतः हे पार्थ, संबोधन जानबूझ के दिया जा रहा है, अपने स्त्रैण स्वभाव को त्याग दो, ये जो स्त्री स्वभाव आ गया है, ज्यादा पाप उप करके चिंता स्त्री करती है ना, पुरुष कम सोचता है, पाप उप जो है कर बैठता है धड़ धड़ करके, उसके इतना नहीं चिंता होती है, और कई बात इसलिए पत्र से छिपा भी देते, कैसे हुआ क्या वो कुछ बताएंगे नहीं, क्यों वो डांटे कहेगी है, हमने ऐसे कैसे पाप कर दिए, तो बड़ा पाप है ना, परेशान करती है। इसे बहुत सारे बात ऐसे है, पति लोग आजकल पत्नियों को बताते नहीं है, बताएंगे तो फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा घर पे, हम कैसे कमा के ला रहे हैं क्या उसका, तुम मतलब तुम क्या मतलब है, कहीं से भगवान ने दिया लो खर्च लो, छुट्टी पूछो मत, घास आया घोष आया कि डकैती से है कि कैसे है, मत पूछो, करते हैं ना आजकल लोग व्यवहार देखने को मिल रहा है संसार में। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो है सुखी आप जी जो स्त्री स्वभाव है तुम्हारा, हर बात में झूठे जो है, धर्म में भी पाप देख रहा है, पुण्य में पाप दृष्टि करने लग गए हो, ये तुम्हारा ठीक नहीं व्यवहार, हर चीज अब पाप पाप सोचना, ये स्त्री स्वभाव को छोड़ो, और क्षत्रिया सुखी न लबंते ईदृश युद्धम प्राप्य, ये दर्श को प्राप्त करके क्षत्रिय लोग तो सुख को सुख प्राप्त सुखी हो जाते हैं, और तू दुखी होके बैठ रहा है, क्षत्रिय स्वभाव में जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। अर्थात तुम अपने क्षत्रिय स्वभाव को त्यागने मतलब क्या, स्वधर्म को त्यागना, स्वधर्म को त्यागने का मतलब स्वर्ग से हट जाना, स्वर्ग रूपी फल प्राप्ति से दूर हो जाना, इसलिए अस्वर्गीय कार्य तुम कर रहे हो। अतः हे पार्थ संबोधन, अतः कुछ संबोधन को दूसरे ढंग से भी लेते हैं, स्त्रियां पाप कराती भी है, इसलिए अस्वर्गीय कर्मों के पीछे कई बार पति चाहता नहीं लेकिन वो पत्नी दबाव डाल के करवा देती। तो देखा हो सुदामा की स्टोरी में आता है ना, जीवनी में पत्नी कितनी पीछे पड़ती है, हर बार परेशानी आएगी तो जाओ ना कृष्ण के पास, जाओ ना मांगो ना, तो वो कहता है मैं कसम खा रखा हूं मैं मांगना नहीं किसी से, उससे तो मांगना ही नहीं, भीख मांगूंगा दुनिया से भले, उससे तो भीख भी नहीं मांगूंगा उसे घर पर, लेकिन वो बार बार पिंचिंग कर दे। कई औरतों के स्वभाव ऐसा होता है, सब गलत काम पति से कराती है, अब बेचारे क्या करें, वो पीछे से इंजेक्शन लग रहा है तो करना पड़ जाता है, मजबूरी है उसका। तो दोनों तरह की स्त्रियां होती है जो दोनों पक्ष घटा रहे हैं, इसीलिए स्त्री स्वभाव को छोड़ो, पाप करना छोड़ो, और यह पुण्य कर्म युद्ध तुम्हारे लिए, यह पुण्य कर्म करो, इसी में प्रवृत्त हो, ऐसे भी लोगों ने लिया है। भाष्य यदृच्छया च अप्रार्थितया, अप्रार्थितया एव च मने एव, बिना इच्छा किए ही आया हुआ प्राप्त हुआ उपपन्नम, अप्रार्थितया उपपन्न, एक तो स्वयं ललकारना होता है ना, अगले को ललकार आओ देख लूंगा तेरे को, वो आ गया तो फिर भिड़ेंगे, ललकारना ही नहीं पहले से किसी भी प्रकार का नहीं, बल्कि अगला ललकारने वाले को समझाने की कोशिश करना, यही तो रावण को भी युद्ध से पहले समझाया गया, और सबसे बड़ा जो युद्ध में आने से पहले कुंभकर्ण जो उपदेश दिया रावण को, वो पढ़ने लायक है वाल्मीकि रामायण, बहुत गजब को उपदेश दिया, रावण को समझाया तुम किससे टक्कर खा रहे हो, मुर्ग और हम सबको बलि का बकरा बना रहा है, ठीक है हम तुम्हारे नमक खाएं हम जाएंगे कोई बात नहीं, अच्छा है राम के हाथ से मर जाएंगे ठीक है, लेकिन तुम गलत कर रहे हो, बहुत समझाया धर्म क्या है अधर्म क्या है पूरा, आश्चर्य कुंभकर्ण जैसा आदमी इतना ज्ञानी हो, जो छह महीना सोता था छह महीना जगता था, वर्णन है, आधा पाठ सोने वाले आधा पाठ जगने वाले भी ज्ञानी हो सकते हैं, इसका मतलब नहीं पूरा कुंभकर्ण वत पूरा ज्ञानी भी हो सकते हैं, ऐसे क्यों सोचते हो? खैर, कहने का मतलब है कि यहां यदृच्छा अप्रार्थितया, वो भी एक कहते बिना चाह तुम क्यों जूटे ले रहे हो, मत लो। अप्रार्थितया बपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम उद्घाटितम, स्वर्ग द्वारम अपावृतम ने उद्घाटितम, खुला हुआ इस समय वो खुल गया है। यह एतद ईदृशम युद्धम, जो यह इस प्रकार का युद्ध है, लभन्ते क्षत्रियाः, जो क्षत्रिय प्राप्त करते हैं पार्थ, किम न सुखिनस्ते, क्या उनके लिए सुखप्रदायक नहीं हो पाएगा, क्या वे सुखी नहीं होते हैं? मैंने अवश्य ही सुखी होते हैं। यानी कि भाष्यकार ने कई मित्र ने लगा किम ते को लाए, मंत्र में नहीं है, श्लोक में सुखिना है, किम न सुखिनस्ते, क्या वे सुखी नहीं होते हैं? मैंने अवश्य ही सुखी होते हैं। आक्षेपे किम, आक्षेप किम, ऐसी स्थिति में लिया जाता है, ऐसा नहीं होगा क्या? मैंने ऐसा ही होगा, अवधारण का लाभ है। च को अवधारण कैसे करेंगे आप? यही भाषाकर उसको अवधारण की तरह से लिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, क्या सुखी नहीं होंगे? मैंने अवश्य ही होंगे, ये अवधारण का लाभ। अच्छा देखिए नीचे व्यवस्था अभी जो बोल रहा था, तथा च मनु आहवेश मिथोन्योन्यम जिघान संतो महिक्षिता युद्धमान परम शक्या स्वर्गम यांत्य परामुखा। मनु ने कहा है आहवेश मिथोन्योन्यम जिघान संतो महिक्षिता, पृथ्वी की इच्छा से जो परस्पर लड़ने की से इच्छा से लड़ रहे हैं, जो मारने के लिए दौड़ रहे हैं, जो उनको युद्ध में आवेश युद्धमान संतो विद्यमान परम शक्तिया सर्वोत्कृष्ट शक्ति के द्वारा लड़ते हुए जो मर भी जाए तो स्वर्गम यान्ति अपरामुकश्च, तो स्वर्ग जरूर जाएगा यदि परामुख नहीं होता है तो। ये स्मृति कह रही है मनु। लेकिन दूसरे जन्म मनु ने और भी कहा, गुरुम वा बाल वृद्धौ वा ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम आदतायनम आयांतम अन्यादेव विचारयन् आदतायनम आयांतम अपि वेदांत पारगम जिगान संतम जिगानसीयात् न तेन ब्रह्म भवेत् नादताय वदे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। गुरुम च बाल वृद्ध हुआ, चाहे बाल हो चाहे वृद्ध हो, कोई भी हो, ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम या महान यश आदि से संपन्न जिसकी प्रशंसा की जाती दुनिया में प्रसिद्धि है, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी क्यों ना हो, आदतायिनम, यदि वह धर्म विरुद्ध लड़ाई में लड़ने के लिए आ जाता है, आदताई का वर्णन हो चुका है, छह प्रकार गलत काम करने वाले को आदताई कहते हैं, उन आदताई के रूप में आया हुआ हो तो आयांतम हन्यादेव अविचारयन, बिना सोचे समझे झटित उसको मार देना चाहिए, खत्म। इतना ही नहीं, आदतायनम आयांतम अपनी वेदांत पारकम, अरे वेदांत पारक क्यों ना हो, वही आतताई कोटि में आ रहा है तो उसको भी मारने से पीछे हटना नहीं है, और उससे जिगान संतम जिगान सियात नतेन ब्रह्मा भवेत, ऐसे मारने के लिए आया हुआ मारने की इच्छा से आए हुए को आप यदि मार देते हैं उससे ब्रह्म हत्या का दोष भी लागू नहीं होता। न आतताई वधे दोष हंतुर्भवति कश्चन, आतताई के वध में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लागू होता, ऐसे मनुस्मृतिकार ने कह दिया। ठीक विरुद्ध में दूसरा क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः, क्योंकि न हिंसा सर्वाभूतानि की तरफ कहता है, ब्राह्मणम न हन्या देवी कह रहा है, और यह स्मृति दूसरी बात कह रही है, वो श्रुतियां हैं और यह स्मृति है परस्पर विरुद्ध है, ब्राह्मणम न हन्या और महिंसा सर्वाभूतानि सामान्य श्रुतियां हैं, और उसी की पक्षंग में विस्तार विवेचन करते हुए मनु ने यह सब कह दिया, लेकिन विरुद्ध में कह दिया है, अब क्या मानना क्या नहीं मानना? तब नियम है श्रुत्योर स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः, जब दो स्मृतियों के विरोध हो जाए, श्रुति स्मृति का विरोध यदि हो जाए तब वहां व्यवहार के आधार पर निश्चय किया जाए। व्यवहार क्या है? अब क्षत्रिय धर्म की बात हो रही है, किसका धर्म की बात? ब्राह्मणों अन्य किस लिए कहा जा रहा है, किस तरह के ब्राह्मण के लिए कहा जा रहा है? क्षत्रिय तो वध करेगा, ब्राह्मण तो मारा नहीं जाएगा, क्षत्रिय मारेगा, क्षत्रिय मारेगा तो कब किस स्थिति में मारेगा तो दोष है, किस तो मारेगा नहीं मारेगा दोष नहीं है, क्या है क्या नहीं विवेचन तो करना ही पड़ेगा। तब कहते व्यवहारतः न्यायतश्च, न्यायतः व्यवहारतः, न्यायस्तु बलवान व्यवहार, व्यवहार से न्याय ही बलवान होता है। व्यवहार के आधार प्रस्तुत होकर के आप न्याय को ही बलवान माननी चाहिए। और अर्थशास्त्रात् बलवत् धर्मशास्त्रमिति स्थिति, और उनमें भी व्यवहार से जिस न्याय को ले रहे हो उन दो शास्त्रों में जो भी अर्थशास्त्र की अपेक्षा से धर्मशास्त्र ज्यादा बलवान है। अब निर्णय लेना पड़ेगा कौन सा शास्त्र अर्थ प्रदान है, अप्रभोग आदि के लिए प्रवृत्त होकर रहे है, और कौन सा शास्त्र धर्म के लिए युद्ध की बात कह रहा है। अर्थाधीन युद्ध का निंदा है, धर्माधीन युद्ध का प्रशंसा है। जैसे आप भी कहा धर्म्याधिदा क्षयो, ये क्या है, ये धर्माधीन जो होता है उसकी प्रशंसा। माने संसार में कोई चीज गलत नहीं है, भगवान वहां काम भी करते खराब नहीं, धर्माविरुद्ध कामोस्मी कह दिया, बताओ वहां से काम खराब है, काम कहां खराब है, लेकिन धर्म अविरुद्ध काम अच्छा है वो श्रेष्ठ है, और धर्म विरुद्ध काम कुत्ता का जिंदगी जियोगे वो खराब। कब संबंध करना नहीं करना सारा वर्णन है ना, गर्भाधान संस्कार का विधि है, मुहूर्त देखो, पंडित से पूछो जो स्वयं ज्योतिष नहीं जानते हो तो। इसे पहले हर ब्राह्मण इतना तो जानता था कि मुहूर्त देखना, कारण क्या है, इन्हें तो इस काम के लिए कहीं पूछे नहीं तो वो लोग क्या समझेंगे, नहीं तो क्या गड़बड़ करना चाह रहा है, आखिर मुहूर्त उसके लिए मांग रहा है, पत्नी से भोग करने के लिए मुहूर्त मांग रहा है, तो बुरा लगता है ना। इसलिए हर पंडित पहले ज्योतिषी हो जाते थे, इतना जो जान लेते थे अरे गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त स्वयं निकाल सके, और उसी मुहूर्त में संबंध करना धर्म है, और तद अविरुद्ध काम है वो, अतः वो श्रेष्ठ माना गया। अविना मुहूर्त देके ही संबंध करते पशुवत, वो धर्म विरुद्ध काम है। इस तरह से यहां पर भी समझना है ना, तो क्या है वो, कहते ब्राह्मण न अन्यतिथि दृष्ट प्रयोजन अनपेक्षित धर्मशास्त्र। याज्ञवल्क वचन ये है, ऐसे वचन के आधार पर क्या निर्णय लेना है, आतताई ब्राह्मण अवधे भी प्रत्यवाय, आतताई ब्राह्मणों का वध में भी प्रत्यवाद जरूर लागू हो जाएगा। यज्ञ स्मृति के आधार पर मनुस्मृति के खिलाफ है, दो स्मृतियों के विरोध है, मनुस्मृति और यज्ञ स्मृति के विरोध हो गया, तो ब्राह्मण वधे भी क्योंकि प्रत्यवायस्ते ब्राह्मण न हन्यात इति दृष्ट प्रयोजन अनपेक्षित धर्मशास्त्र, क्योंकि जब दृष्ट प्रयोजन की अपेक्षा नहीं है वो धर्मशास्त्र है, जब दृष्ट प्रयोजन के लिए हो रहा है वो अर्थ प्राधीन हो गया। दुष्प्रयोजन क्या है, अपना सुख शांति ऐश्वर्य धन दौलत आदि के लिए किसको मार रहा, ब्राह्मण को मार रहा है, तब क्या हो गया वो अर्थ प्रदान होकर के प्रवृत्ति युद्ध है वो। इसमें राज्य लोभ है ना, भगवत अर्जुन मैं भी पहले राज्य लोभ से प्रवृत्त हुआ था, इसलिए भगवान नहीं चाहते थे राज्य लोभ से लड़े। ये सारा ड्रामा क्यों रचा है गीता का, कि अर्जुन की प्रवृत्ति भी राज्य लोभ से ही था, वो खुद ही कहा मैं राज्य लोभ से प्रवृत्त हुआ, और भगवान देख रहे हैं राज्य लोभ से प्रवृत्त होगा तो सारा काम खराब होगा, धर्मयुद्ध नहीं रह जाएगा, धर्मयुद्ध हो जाएगा, फिर ये भी पाप भागी हो जाएंगे, फिर मैं इनके भी पक्ष में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मर जाएंगे भी। सिर्फ भगवान चाहते थे इसके द्वारा धर्मयुद्ध कराया जाए, इसके राज्य लोभ को निकाला जाए। जो राज्य लोभ से प्रवृत्ति युद्ध वो अर्थ प्रदान युद्ध है कि नहीं, और जो प्रजा रक्षणार्थम जो धर्मार्थ युद्ध है धर्म युद्ध है। इसलिए भगवान चाहते थे पंच पांडवों के द्वारा होने वाला युद्ध किंचित भी किसी भी प्रकार का लोभ लालच दुख ऐश्वर्य राज्य आदि की प्राप्ति की इच्छा से ना हो। विषोदय अधर्मी है, आतताई है, इनको नाश करना है, बस लक्ष्य इतना ही हो इनका। फल से कोई लेन देन नहीं, हमें राज्य मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा वो भी चिंता नहीं होनी चाहिए। अतः सब उसके अंदर प्रेरणा दी अर्जुन के हृदय के अंदर, ब्राह्मण सरा भूतानि यंत्रारूढानि माया खुद कहेंगे, तो उसके हृदय बैठ करके नचा दिया, मुझे मेरे रथ को ले चलो बीच में खड़ा करो, मैं देखूंगा, यह देखूंगा बोला, देखेगा तो फिर उसे ही बोला नहीं, भीष्म द्रोण प्रभु तो देखना, उनको पहले जरूर देखना, ये संकेत करके उसके मोह जगा दिया जानबूझ कर, ताकि हम विवेक पैदा कर सके, ज्ञान पैदा कर सके, और धर्म युद्ध में ही प्रवृत्त नहीं प्रेरणा। इसलिए यहां पर ला रहे देखो कि ब्राह्मणे ब्राह्मण आलभे, तो तब कहते कि भाई वो ठीक है धर्मशास्त्र है, जिगांसम जिगांसियात नतेन ब्रह्मा भवेत, ये जो है स्वजीवनार्थत्व अर्थशास्त्र, वो मारने के लिए इसलिए मैं उसको मारूंगा, मैंने अपने जिंदा रहने के लिए उसको मार रहे हो ना, तो वो क्या हो गया अर्थशास्त्र माना जाएगा। इसे मनुस्मृति को अर्थशास्त्र कोटि में रख दिया, और ब्राह्मणों में अन्यत सर्वानी महेश सराभूतानी और वचन ये सारी चीजों को धर्मशास्त्र में रख लिया। अब इन दोनों की लड़ाई हुई है, अब किसको मानना है? तब कहते हैं याज्ञवल्क वचन तो दुष्ट प्रयोजन उद्देश्य कूट युद्धादि कृत वध विषय इति अदोष। याज्ञवल्क की जो निषेध कर रहे हैं उन विद्धों के लिए जिसमें दुष्ट प्रयोजन हो उद्देश्य, अथवा कूट युद्ध कर रहा हो इत्यादि कृत वध विषय, ऐसे जो वध करते हैं उसको कहते गलत है। और मनु जो कह रहा है वो किसके लिए कह रहे हैं? जो दृष्ट प्रयोजन के लिए नहीं कर रहा, आत्मता ही समझ करके वध करने वाली बात कह रहे हैं, इसे वह ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लागू होगा, मनु कहता है। दोनों का विषय ही अलग है। याज्ञवल्क्य की जो चर्चा कर रहे हैं वो अधर्म युद्धों को कह रहे हैं, और मनुस्मृति जो कह रहा है वो धर्म युद्धों को कथन कर रहा है। दोनों का विषय ही अलग हो गया, अति विरोध नहीं रह गया। याज्ञवल्क्य वचन तो इत्यादि इत्यादि भाष्य क्षणता यह भी आप पर संकेत कर रहे हैं, क्षत्रिय सुखी नहीं होते क्या? बार बार ही कहा जा रहा है, क्यों? कारण यह है पैरोक्षर में क्या क्षत्रिय से नित न विद्यते, यहां भी करें क्षत्रिय सुखी न, ये संकेत करने के लिए तुम बार बार तुम्हारे दिमाग में क्या है युद्ध के भूमि में आकर के स्वजन बुद्धि है, ये तुम्हारी खराब है। स्वजन बुद्धि युद्ध भूमि में नहीं हो सकता, कि युद्धों का विभाजन धर्म युद्ध और अधर्म युद्ध इतना ही है, स्वजन युद्ध परजन युद्ध शत्रु युद्ध ऐसा नहीं विभाजन कहीं। इसे युद्ध भूमि में आने के बाद अगला जो खड़ा है आधर्म पक्ष में खड़ा है वह चाहे स्वजन है चाहे परजन है चाहे तुम्हारा मित्र है तुम्हारे ताऊ चाचा है चाहे कोई भी है, उसको मारना है। अतः तो स्वजन बुद्धि को त्यागो और अपने क्या मानो, अभी मैं भरतवंशी हूं ये भी भरतवंशी हैं, ये बात निकाल दो और इतना समझो मैं क्षत्रिय हूं, मेरा कर्म है ये आतता या अधर्मियों को मारना, ये विचार लाओ। ये तुम अपने आप को भरतवंशी समझोगे तो समस्या खड़ी होगी, तो फिर संबंध आ जाएगा, और संबंध का पीछे ज्यादा महत्व कौन देता है? स्त्री। इसलिए हे पार्थ संबोधन, ये जो शरीर को लेकर के संबंध का महत्व को त्याग दो और अपने एक ही चीज मानो, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा लड़ाई करना धर्मयुद्ध करना मेरा कर्तव्य है। इसको संकेत करने के लिए बार बार यहां क्षत्रिय शब्द को ला रहे हैं और स्वजन परजन आदि बातों को काट रहे हैं, क्यों बार बार कहा था स्वजन में कदम अथवा सुखी नश्याम माधव, कहते कहीं नहीं नहीं सुखी न किम न किन्न सुखी नस्ते, ठीक विपरीत जवाब दे देना। अभी उसने कहा सुखी नश्याम माधव, कह सुखी किन्न थे, क्यों नहीं सुखी होगा कोई क्षत्रिय होगा तो अवश्य सुखी होगा, ऐसे कहकर उसके ही बातों को एक एक श्लोक के एक एक जवाब यहां दे रहे, एक तरह से काट कर रहे हैं, हर बातों का काट कर रहे हैं। अब विषय विभाजन पर कुछ कहना चाह रहे अथ शब्द से ला रहे, इसलिए वे भी अस्वर्गम कोटि में ही है, अस्वर्गम का ही यह भी व्याख्या है। एक पक्ष पहला पक्ष था यदि मेरे कहने पर प्रवृत्त हो जाओगे तो जीतोगे तो पृथ्वी, मरोगे तो स्वर्ग, यदि नहीं प्रवृत्त होगा तो क्या होगा? यदि अर्जुन का है नहीं तुम्हारी बात नहीं सुनता, चाहे धर्म युद्ध चाहे धर्म युद्ध चाहे स्वजन चाहे परजन कोई लेन देन नहीं, मुझे युद्ध लड़ना ही नहीं, ऐसे भी हट करे तो उसके लिए शुरू करते हैं। अथ चित्तम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि, क्योंकि मुमुक्षु को क्योंकि उसने एक बात तर्क दिया मैं संन्यास लूंगा, इसको तुम्हें मुक्त होने की इच्छा है और मुक्त होने की इच्छा है और स्वकर्म को त्याग कर मुक्त होना चाहते हो तो मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मोक्ष हो मोक्ष साधने विद्युक्ते स्वधर्मे प्रमादो मास्तो। नियम है मोक्ष को मोक्ष साधन रूपेण विधि के द्वारा कथित स्वधर्म में प्रमाद नहीं करनी चाहिए। तो श्रुति की पहले भी याद दिलाया हूं, ब्राह्मणा विविधिशंति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशके। ब्राह्मण लोग उस ब्रह्म तत्व को आत्म तत्व को जानने की इच्छा किए हैं, कैसे किए हैं, कर्म को छोड़ के नहीं। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशके, इसलिए कोई मुमुक्ष और अपने स्वधर्म को त्याग दें यह बिल्कुल महान प्रमाद हो जाएगा। वह न हो वे कि मत्वा, यह मानते हुए अब दो तरीका अपनाएंगे भगवान, या नय और भय, नीति और भय, दो चीज दिखाते हुए उसको प्रवृत्त करा रहे हैं। कैसे कराते देखिए, अध चित्तम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, और इसके विपरीत यह धर्म युद्ध को यदि तुम नहीं प्रवृत्त होकर नहीं करना चाहोगे तो तथा स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि, उससे क्या होगा, तुम अपने धर्म को और अपने कीर्ति को त्याग करके पाप को ही प्राप्त कर जाओगे, पाप ही प्राप्त होगा तुमको। और वो कह रहा युद्ध करूंगा तो पाप मिलेगा, ठीक विपरीत यहां कह रहे युद्ध नहीं करोगे तो पाप। हर बात उसका बिल्कुल उल्टा भगवान कह देते हैं, कि उसके जितने तर्क है सब पूर्व पक्ष है, वो पूर्व पक्ष है। अविवेक वशास श्रुति स्मृति पढ़ा है लेकिन उसका सम्यक विवेक नहीं हुआ तो अस्थान में शास्त्र प्रवृत्त करा देता है। इसलिए भगवान उसको सम्यक शास्त्र पर आधारित पर ही होकर सब कह रहे। देखिए यहां भी मनुस्मृति को लाया जा रहा है, इसलिए सच मनुना दर्शिता न कूटैर आयुधैर्हन्याद् युध्यमानो रणैर्पून न कर्णिभिर्नापि दिग्धैर् नाग्निज्वलितैर्तेजनैः न च हन्यास्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिं न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनं न गुप्सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधं नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् नायुध व्यसन प्राप्तम नार्तम नाति परीक्षितम परीक्षतम न भीतम न परावृत्तम सताम धर्मम अनुस्मरण। श्रेष्ठ पुरुषों का युद्ध करने की तरीका का स्मरण करते हुए इन स्थितियों में युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। पहले गौतम सूत्र बताया था ना मैंने, गौतमी स्मृति का, उसके अंदर से व्याख्या है मनुस्मृति, विस्तार पर बोल रहे हैं। कहते क्या, न कूटैर आयुधैर, कूटेर आयुधेर, कूट कहते दो तरह जिसको हथौड़ा आदि को कूट कहते, हथौड़ा हैमर वगैरह से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, अथवा वंचना पूर्वक भी कूट, वंचना पूर्वक किसको मारना नहीं चाहिए युद्ध में, हिम्मत है सामने सामने लड़ो, पीठ का पीछे क्या छुरा मारना, लोग भी कहते ना पीठ का पीछे छुरी मार रहे हो, मुख में राम बगल में छुरी, पीठ से छुरी, क्या बात है, तो वो नहीं करना, वह धर्म पूर्वक युद्ध हो जाएगा। उसको कहते न कूटैर आयुध, आयुध का विशेषण कूट लेंगे तो हथौड़ा आदि लेना पड़ेगा, और कूटेर को अलग ले लेते हैं तो वंचना पूर्वक युद्ध लड़ना, कूट ही वह आयुध का अर्थ होंगे आसमान युद्धम यदि आयुधम, ऐसा लेंगे जब आप छल पूर्वक वंचना पूर्वक युद्ध लेंगे तो। अन्य युद्धमान रणेरपुन, युद्ध में युद्ध करता हुआ रण में अपने शत्रु को ऐसी स्थितियों में कूटेर आयुधेर न हन्यात, सब जगह हन्यात जोड़ देना न के साथ, इसी प्रकार न करनी भी ही, करनी रूपी एक शस्त्र होते हैं जिसको कहते पुंखधार होते हैं, विलक्षण आकार के बाण, और वो विलक्षण आकार जिस देखकर आदमी मोहित हो जाएगा, अपना बाण छोड़ेगा, हेरी क्या विलक्षण चीज आ रहा है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, नहीं ऐसा मोहित करने वाला बाणों को छोड़ना नहीं, ठगा ये ठग विद्या, ये भी एक ठग विद्या है, सुंदर बाण छोड़ दिया और सुंदरता में वो मोहित हो गया, वो बाण उसको मारी देगा, ऐसे काम नहीं करनी है। पुंखदार बाणों से करनी भी करनियों के द्वारा मारनी चाहिए शत्रु को, ना भी दिग्ध ही, और विषाक्त बाणों से भी नहीं मारना, जहरीले बाणों से नहीं मारना चाहिए, ताकि वो एक बार लग गया वो मरी जाए, ऐसे नहीं करना। लगेगा तो फिर उसको इलाज करेगा, फिर दोबारा लड़ने का अवसर दो उसको। जहरीले बात दिग्ध मने विष से लिप्त दिया उपलेप है, उपदेह लेप करना अर्थ होता है। दिग्ध मने जहर से लिप्त जो बाण होते हैं उन बाणों से कभी युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, शत्रु को मारना नहीं चाहिए, या शत्रु उसको भी नहीं मारना है। दिग्धे नागरिक ज्वलित तेज नहीं, और बाण का नोक इस तरह से बना दिया कि वह अग्नि, मान लो एक तरह से अग्निमुख वाला बाण है, आग जल रहा है, सामने से आग निकलता है, ऐसे मंत्र शक्तियां होती थी। जैसे आजकल वो बनाते हैं ना, वो क्या होते मिसाइल, वो भी आग छोड़ता है, तो आग छोड़ने वाले भी होते हैं, तो अग्नि एक मिसाइल बनाया है, अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स होते हैं। आजकल की भाषा मिसाइल है, पहले भाषा में बाण कहते थे, और आजकल की भाषा में मैकेनिकल मशीन चाहिए, बटन उटन दबाएंगे, नंबर दबाएंगे, खटखट करके जो टूर कर उड़ेगा, तब मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सब इंजन वगैरह लगा कर करते हैं। वो जमाने में यूं लगाई, मंत्र मारा, फट गया, जो कहा वो हो गया, एक का 100 बाण होते थे। आजकल ऐसी मिसाइल नहीं, एक मिसाइल 4 मिसाइल हो जाए, 10 मिसाइल हो जाए, 10 का 100, 100 का 1000, लाख हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक का 2 होने वाले बना दिया, एक ही समय 2 छोड़ देते, जाने का दुर्गत 2 हो जाते हैं। लेकिन वो ऐसे ही संकल्प से 1000 भी हो जाता था, ऐसे ऐसे बाण भी छोड़ते थे। मंत्र में इतनी शक्ति थी, कौन से बाण को किस मंत्र से छोड़ना, ये सबसे मुख्य शिक्षा थी धनुर्विद्या की। और आज धनुष भी से विचित्र बना दिया, आपने देखा होगा नहीं, वो जो ओलंपिक्स वगैरह में होता है ना, वो देखो उसको क्या है, धनुष है क्या है समझ में नहीं आता, वो में लगे लोहे का मशीन पकड़ रखा है, कुछ ऐसे विचित्र बाण भी इस टाइप के बनाते हैं, सब उठपटांग मॉडर्न धनुष बाण, उससे भी ताकत है, कोई मंत्र उन्त्र तो है नहीं। तो यहां से मंत्र आदि इसलिए कहते हैं, ऐसे अग्नि ज्वलित तेज नहीं, अग्नि जल रहा हो बाण का नोक पर, अग्नि जलता हो उस प्रकार से चीजों से कभी नहीं लड़ना चाहिए। न चहन्या स्थलारूढ़, स्थल में जमीन पर खड़ा हुआ है उससे भी लड़ना नहीं चाहिए।